A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 marca, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Sejmowa komisja wbrew stanowisku prezydenta. Chodzi o nowelizację ustawy o IPN-ie. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że pobieranie opłaty klimatycznej w Zakopanem jest niezgodne z prawem. Nie jest ani bardzo źle, ani dobrze, a mowa o tym, ile Polacy czytają. Sejmowa Komisja Ustawodawcza poparła stanowisko o zgodności ustawy o IPN-ie z konstytucją, a to oznacza, że komisja nie poparła prezydenckiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, w którym Andrzej Duda zakwestionował niektóre przepisy nowelizacji. Prezydent zarzucił ustawie brak precyzji w stanowieniu prawa, nadmierną surowość kary za stwierdzenia godzące w dobre imię Polski oraz wskazał na wątpliwości co do gwarancji wolności słowa. Ustawa, przypomnijmy, wprowadza m.in. karę do 3 lat więzienia za nieprawdziwe przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Krystyna Pawłowicz z PiS argumentowała, że w określonych przypadkach konstytucja ogranicza obowiązywanie swobód i wolności. Konstytucja przyznaje różne prawa i wolności, ale zawsze, przy każdej jest napisane, że ewentualne wyłączenia i wyjątki określi ustawa. I mamy generalny artykuł 31 ust. 3 Konstytucji, który mówi, że wszystkie konstytucyjne prawa i wolności mogą być ograniczone ze względu na bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochronę środowiska, życie, zdrowie itd. Argumentacje z wniosku prezydenta popierają posłowie opozycji. Marcin Święcicki z PO podkreśla, że Andrzej Duda wskazał m.in. na nieprecyzyjność przepisów. Nie ma prawnej definicji działalności naukowej, nie ma prawnej definicji działalności artystycznej. Naród polski nie jest osobowością prawną i też nie jest dokładnie zdefiniowany. Czy jak ktoś powie Polacy, to już jest naród polski, czy musi powiedzieć naród polski, czy wielu Polaków? Uczestnicy postępowania w tej sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, czyli Sejm i Prokurator Generalny, mają czas na złożenie swoich stanowisk do poniedziałku. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Zakopanego w sprawie opłaty klimatycznej. Tym samym uznał, że z powodu zanieczyszczonego powietrza władze miasta bezpodstawnie pobierały od turystów pieniądze. A tymczasem nadal nie ma porozumienia w sprawie kolejki na Kasprowy Wierch. W sporze chodzi o pieniądze. Dziś były kolejne mediacje między przedstawicielami Tatrzańskiego Parku Narodowego i spółką Polskie Koleje Linowe. A park żąda od PKL zapłaty za używanie gruntu, nad którym przebiega trasa kolejki. Zdecydowanie się różnią. Park pozostaje nieugięty i żąda od spółki 35 tysięcy złotych miesięcznie. Z kolei PKL uważa, że płacić nie musi, bo regulują to przedwojenne umowy. Jednak w czasie dzisiejszych mediacji spółka zaproponowała pewną ofertę, nie wiadomo na jaką kwotę. Kwota jest nie do przyjęcia przez TPN. Dyrektor parku Szymon Ziobrowski podkreśla, że kolejka na Kasprowy generuje dla spółki duże zyski, ale dla parku same straty. W sezonie zimowym ze względu na narciarzy na Kasprowym musi być więcej pracowników TPN-u. Na tej kłótni najbardziej mogą ucierpieć turyści. Dopóki obie instytucje się nie dogadają, przyszłość kolejki na Kasprowy będzie niepewna. Teresa Gut, Radio Kraków. Dodajmy, że dzisiaj mijają dokładnie 82 lata od uruchomienia kolejki na Kasprowy Wierch. Sekretarz generalny NATO krytykuje Rosję, zarzucając jej próbę destabilizowania sytuacji na Zachodzie. Jens Stoltenberg potępił atak chemiczny na podwójnego agenta Siergieja Skripala przeprowadzony w Wielkiej Brytanii. Szef sojuszu wezwał Kreml, żeby odpowiedział na wszystkie pytania władz w Londynie, które oskarżają Moskwę o zorganizowanie zamachu. Beata Płomecka. Sekretarz generalny NATO powiedział, że użycie na terytorium państw sojuszu silnego środka chemicznego podczas próby zabójstwa jest nie do zaakceptowania. It has no place. Nie powinno być na to miejsca w cywilizowanym świecie. Szef sojuszu mówił też o modernizacji rosyjskiej armii. Podkreślał, że NATO nie chce nowej zimnej wojny. Ale jak mówił Jens Stoltenberg, NATO będzie bronić wszystkich sojuszników przeciwko jakimkolwiek zagrożeniom. Sekretarz generalny mówił, że chodzi o strategię odstraszania bronią konwencjonalną, jak i jądrową. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z czytelnictwem w naszym kraju nie jest najgorzej, ale oszałamiających wyników nie ma. W 2017 roku 38% Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę. To niemal taki sam wynik jak rok wcześniej, chociaż jeszcze trochę ponad 10 lat temu, co druga osoba sięgała po lekturę. Tak, o tych wynikach mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Mimo pokus czy konkurencji dla czytania książek, poziom czytelnictwa nie spada. Ale na pewno nie jest to poziom, który by satysfakcjonował.

Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Magazynek. Punktualnie 15.10, Elżbieta Malinowska, Piotr Kordoszewski i Piotr Metz, a w studiu imienia Agnieszki Osieckiej uwijają się Marcin Masecki i Jan Młynarski. Bohaterowie wraz z gośćmi dzisiejszego wieczornego koncertu w Trójce. Teraz zagrają nam naszą piosenkę dnia. Mister Brown, jak pan się czuje, Mister Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mister Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mister Brown? How do you do, Mister Brown? Jak pan się czuje, Mister Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mister Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mister Brown? To nasza piosenka dnia, koncert, przypomnę, w Trójce Jana Młynarskiego i jego muzycznych przyjaciół po 19. Teraz Młynarski, Place Młynarski.

Tylko czemu, gdy jest właśnie taka, to w piosenkach swych wciąż musi płakać? A gdy patrzą, źle gra wielką damę, a gdy mówi o sobie, to kłamie. Czemu twierdzi, że ciągle ma czas, prawda, raz, drugi raz, trzeci raz? Co by prawdę jej mówić szkodziło? Ech, ta miłość, polska miłość. 26 minut po 15. Za chwilę raz jeszcze Katarzyna Groniec. Chciałbym przypomnieć, że twórczość Wojciecha Młynarskiego to także olbrzymi, wspaniały katalog przetłumaczonych piosenek, między innymi Jacques'a Brela. Jest port wielki jak świat, co się zwie Amsterdam. Marynarze od lat pieśni swe nucą tam. Jest jak świat wielki port, marynarze w nim śpią, jak daleki śpi fiord, nim szum fal zbudzi go. Jest port wielki jak świat, marynarze w nim mrą, umierają co świt, pijąc piwo i kolnąc. Jest port wielki jak świat, co się zwie Amsterdam. Marynarze od lat nowi rodzą się tam. Marynarze od lat złażą tam ze swych łajb. Obróz wielki jak świat czeka ich w każdej z knajp. Obnażają swe kły, chcące wgryźć się w tę noc, w białe podbrzusza ryb, w tłusty księżyc i los. Do łapczywych ich łap wszystko wpada na żer. Tłuszcz skapuje, kap, kap, z rybich wątrób i serc. Potem pijani w sztok, w rok odchodzą spod wiech, a z bebechów ich w krąg płynie czkawka i śmiech. Jest port wielki jak świat, co się zwie Amsterdam. Marynarze od lat tańce swe tańczą tam. Lubią to bez dwóch zdań, lubią to bez zdań dwóch, gdy o brzuchy swych pań ocierają swój brzuch. Potem puch kogoś w łeb, aż na dwoje mu pękło, bo wybrzydzał się kiep, na harmonii mdły jęk. Akordeon też już wydał ostatni dech. I znów obrus, tłuszcz, czkawka i śmiech. Jest port wielki jak świat, co się zwie Amsterdam. Marynarze od lat zdrowie pań piją tam. Pań tych zdrowie co noc piją, grudzień czy maj, które za złota trząc otwierają im raj. A gin, wódka i grog, a grog, wódka i gin rozpalają im wzrok. Skrzydeł przydają im, żeby na skrzydłach tych mogli wzlecieć hen tam, skąd się pluje na świat i na port Amsterdam. I na port. Katarzyna Groniec i jej nowa płyta Jutro. W tonacji Trójki zapraszamy po 14. Mam dużo zapytań o bilety na dzisiejszy występ Jana Młynarskiego i jego muzycznych przyjaciół w studio imienia Osieckiej. Niestety biletów nie mamy już od co najmniej tygodnia. Zapraszamy po 19 przed radioodbiorniki. Maraton Sopot-Puck.

pod biały chmer. O pusty pokład w dali morza zer. Na głowie okład rozpalona krew wdziera się do trzew i gnie o tych mew, tu pod mew wzbiera gniew, tu pod białych mew brzmi wciąż uparcie i zwiastuje, że dziś wieczór karcie rozsądkowi wbrew znów strogonow bew i śpiew. Przy mej brwi twa brew w łaknących dłoniach dłonie moich uczuć krze, co żywym ogniem płonie. Najpiękniejsza z dziew krucze kosy trew, znaczy fryzuj. Znów przed nami noc pijana, noc szalona, no a rano tu pod białych mew. O pokład pusty, tu pod białych mew. Przy ustach usta strasznie wszedł mi w krew ten, tu pod białych mew. Wytrwać w boju dwie orkiestry szef, aż zapiera def. Choć dokoła brak już ludzi, tańczmy nim nas jutro zbudzi. Tu pod białych mew. O pokład pusty, tu pod białych mew. Przy ustach usta strasznie wchodzi w krew ten, tu pod białych mew. Siudy dudy dum, top top top top top. Siudy dudy dum, top top top top top. Siudy dudy dum. Przed pół wiekiem przy Myśliwieckiej 357 działało radiowe studio piosenki, w którym udzielał się bardzo odważnie Wojciech Młynarski wraz z Agnieszką Osiecką, Adamem Sławińskim, Janem Borkowskim. I to właśnie pan Wojciech razem z panią Agnieszką wyczaili w Krakowie bardzo młodego, zdolnego kompozytora, który nazywał się Andrzej Zieliński. Dołączył do radiowego studia piosenki, a pan Wojciech napisał jego macierzystemu zespołowi Skaldowie niejedną pieśń. Pewien bas, belkanta ex król, poczuł raz frustrację i ból, że już dziś, co za wstyd, nie zachwyca się nim nikt. Lecz ten bas, nie każdy to wie, mówić pas, nie myślał o nie, walczyć ją i niby lew, by świat wielbił jego śpiew. Ludzie stronie odróżniali, lat palomy od laskali, przerażeni przystawali, słuchając jak bas, a ty co dzień raz po raz, belkanto doskonali. Mijał czas w czekaniu na cud, a nasz bas mizerniał i chudł, ale wciąż, co za wstyd, nie zachwycał się nim nikt. Aż się raz odmienił spraw bieg, z nieba zszedł Puccini i rzekł, po cóż cię trafia szlak, spróbuj basie śpiewać tak. Ty Ludzie dzwonem odróżniali, la palomy odlaskali, zachwyceni przystawali. A potem powsiód patyty stworzyli fanklub i piano w nim śpiewali. Nie zawsze twój bas, a kiedy dociera do maks, czasami trzeba piano. Do 16 brakuje jeszcze 18 minut. Wszyscy wokaliści, którym teksty pisał pan Wojciech Młynarski, podkreślali to, że jego fraza jest niezwykle śpiewna. Nic dziwnego, przecież pan Wojciech sam śpiewał i przez to jego teksty biją konkurencję pod tym względem na głowę. Radzi mi nie raz. Plan jakiś zrób, cudnie na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam tam i strzeliłam gaz z niejednym panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam mu, bo moje serce to jest muzyk, który zwiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt. Krąg ludzi moc, duma co noc, nad samotnością swą. Gęściej od gwiazd, pośrodku złych miast ludzkie serca samotne się trzą. A mnie wciąż gna każdego dnia na skrót przez drogi złe. Za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie to, że moje serce to jest muzyk, który zwiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden maestro nie potrafi rady dać. Pan Wojciech był genialnym tłumaczem, genialnym tekściarzem i genialnym wokalistą, ale dla mnie najbardziej genialny był w duetach, takim jak ten z Lucją Prus. Zapraszam pana w tamte strony, najlepsze strony jakie znam. Góralski mostek roztrzęsiony, zaskoczony. krzypi pod stopami nam, a ponad nami jasnym pyskiem zabłyśnie rozwiewając splin księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, Begin, Begin. Popłynie ku nam w noc błękitną, tych księżycowych kilka nut. Wyście są pani, telopik na co cud, co cud. Wyście są pani, telopik na co cud. Zapraszam pana w tamte strony, może złapiemy wreszcie luz, pański policzek mój wtulony na adapterze Łucja Prus. I złotym przecudownym błyskiem rozgrzesza nasz pochopny czyn. Księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, Begin, Begin. I płynie, płynie w noc błękitną szept, który leczy serca chłód. Wyście są pani, telopik na co cud, co cud. Wyście są pani, telopikna, co cud. Zostańmy tutaj małą chwilę, tu się napatrzyć można dość tych, co się tak jak my łudzili, że znajdą coś, odmienią coś. Zna dobrze ich marzenia wszystkie, kruche jak porcelana z Chin. Księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, księżyc nad kościeliskiem, Begin, Begin. I cicho żegna w noc pochmurną tych, co ku szczęściu szli na skrót. Wyście są ludzie, te durne, co cud. Co cud? Wyście są ludzie, te durne, co cud. Wiesz co, Łucja? Nieprzyjemnie wyszło trochę. Tak, to prawda. Że ludzie durne. Tak nieładnie powiedziane może. Może nie tyle durne, co... naiwne. Co cud. No to gazino, widzę was. I o ty śmieszne, bo... I nie przejmuj się. Wyście są ludzie. Tero naiwne. Co cud. A teraz już mistrz absolutnie solo w jednej z tych piosenek, które są absolutnie ponadczasowe. Jak zresztą większość tekstów pana Wojciecha. W